Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les. Etz Chaim. Wij staan op de pagina 15. De regel 20. Hij had ons tot nu toe opgezoomd vele dingen van algemene plaatsen waar wij moeten opletten wanneer wij zoger leren of andere dingen. Bijzondere aspecten en bijzondere van bijzondere. En nu kijken we wat verder, wat hij ons verder vertelt. 20. Vaimtif ta chaynei sechlecha teda vitaskil zo memotse davar ki ein sechel balev adam lamot alken pratim alkol pratim soms is het hetzelfde afkorting we alze amar David Amelach Allah Vashalom afkorting van okay. Gal Einai Veabita Niflaot Mitorateha. Ik zal het eerste stukje eerst een beetje vertellen. En als je zo'n wending bestaat, als je ogen van jouw verstand open zal maken, zo zegt men, ook niet gewoon een beeldspraak, als je ogen van jouw verstand open zal maken, is ook zeer speciaal, is ook niet een beeldspraak, ogen van jouw verstand, dus chogma zal aantrekken. Weet je dat het een skill zo met wat zij daar waar, en dat zal jij te weten komen en begrepen een van de ander, een van de andere eruit komt. Het is niet belangrijk wat ik zeg, alleen als bijzin, als bijstelling wat hij geeft. Ki een zegel balef adam la mod al kol pratim, want het verstand, want geen verstand in het hart van de mens kan bijblijven staan bij al deze details. Wat wil hij allemaal zeggen? Dat, kijk nou allemaal, gebruik nou jouw innerlijke ogen. Ik zeg dan zoiets. En begreep dat allemaal van een van de anderen. Dus ga conclusies maken van een van de anderen. Want geen mens, geen mens kan het allemaal bijhouden, al die details. Ja, zeg maar, oneindige details. Daarom heeft hij ons zeggen, dat is allemaal wat hij ons wilde zeggen. Dat het zoveel dingen zijn, details, waarop wij de mens moet aandacht schenken bij het lezen van kabbalistische literatuur. Waar het staat allemaal. We alze amar David Amelach. Oh. En daarover sprak koning David, gezegende nagedachtenis. Dat is iets in een van zijn psalmen. Gal einai, dat is belangrijk. Open mijn ogen. Wabita. En ik zal zien. Niflaot mit Torateha. Wonderlijke dingen in jouw Torah. Dat heeft David gezegd. Heel. Open mijn ogen. niet dat hij zelf iets kan. Wij kunnen onze ogen absoluut niet open doen. We hebben geen kracht, is aan ons niet gegeven. We openen onze ogen alleen als wij behagen, meer behagen willen krijgen, dat wel. Maar hier zeg ik dit, open je ogen, open mijn ogen. Ook zeg in je hart op. Dat zeg ik ook bijvoorbeeld, deze frase zeg ik al jaren. Na de Shabbat, na het aflopen van Shabbat, dan begint een nieuwe week. En dan zeggen we dan, Abdallah, zeggen we dan, scheidingsformule en scheidingshandeling doen we om te scheiden, scheiding te trekken tussen het heilige, wat Shabbat, het heilige toestand van mij en de toestand van 6 dagen van de week. Ja? Van het profane. En dan zeg ik dat, en dan hebben we dat gedaan. En drinken we dan wijn, of ik drink geen wijn, maar ik drink dan de sap. Ja, sap. En dan doen we de schenken, een klein beetje sap komt het, als het ware, en ook een, weet het, kaarsjes, en doen we de kaarsjes en een klein beetje wijn druppelen, dat, een beetje uitdoven, als het ware. En dan moet je dat op dat moment, niet moet je, maar het is goed op dat moment om jouw wensen weer kenbaar te maken, van binnen. Ook niet schommelen, maar gewoon van binnen jouw wensen. En in de regel zeg ik ook deze vers ook. Galenai vabitani flaot mitrodecha. Open mijn ogen en ik zal zien de wonderen van jouw Torah. Zie je, de wonderen, niet welke wonderen, het licht, het lucht, het bos, wonderen van jouw Torah. We, punt 22 na het punt. We zijn. We zijn. Daar is hetzelfde. Ushloma is een andere. Ushloma Hamelechalava Shalom. Ze is ook een andere afkorting. Zie je dat? Ze is hetzelfde, maar alleen maar Shin. 4 letters. Ushlomo HaMelech Alav HaShalom, hier de afkorting, en koning Shlomo zich gezegende nagedachte, van gezegende nagedachte, niet zo zeg maar dat, ook niet toevallig, waarom zeg dat gezegende nagedachte is, we zullen dat een keertje dat hebben. Maar dat zal later, dan wordt het veel details. En de koning Salomo van gezegende nagedachtenis, Shekatuvbo, over wie gezegd is. Oh, zie, dat is een beetje parallel met wat wij geleerd hadden in het vorige stuk, in Slavei Sulam. Over wie gezegd is, Shekatuvbo, over wie geschreven staat, Weichacham Mikol Adam, dat hij was wijzer dan alle mensen, dan elk mens ooit. Amar, hij ook zei, Shlomo, koning Shlomo. Vanaf nu gaan we dat ook spreken, dat koning Shlomo. Shlomo, dat hebben we een beetje. Shlomo, dus de koning van wie de vrede in hem is. Dat hij placht te zeggen, Amarti, Achachma, Vehi, Rachokamimeni. Kijk nou wat je zegt. Dat is geweldig, slaat op het eerste gedeelte van onze les. Hij zegt zo. Dat Salomo, Shlomo, over wie gezegd, geschreven staat, dat hij was wijzer dan elke mens ooit. Zal zijn ook. Dat hij zegt, hij zei ook in zijn spreuken, hij heeft ook gezegd. Ik heb gezegd, ik zal wijs worden. Hij zei in zichzelf. Nee, dat is niet van de spreuken, dat is van de prediker. Hij zei, ik zal wijs worden. Dus hij wilde dan inzetten zichzelf om wijs te worden. We hier gokamen mij niet. En zie hier, zij is ver van mij. Ik zal wijs worden, zeg je. Dus met zijn artsen, ik, ja. Ik zal wijs worden, ik zal... En kijk nou, zij is ver van mij. You are wise, if you say you are wise, you are otherwise. Begrijp je dat? Het is niet van ons. En hij zegt dat, wat bedoelt hij te zeggen nu, Ari? Dat kijk nou, met alle details allemaal is het nog allemaal nog niets. Want zoveel dingen, zoveel wijsheid, het is zoveel fijner, zo hoger, dat het zelfs David, koning David en de koning Shlomo is nog, voor hen is het nog ontoereiken, onbereiken, onbereikbaar is. Kan je voorstellen? Want het is niet van ons. Oké. We leg ure, zegt hij, 24. Maasher katoef baseferat ikunim. En kijk nou, hij zegt, ga maar en kijk, zegt hij, wat geschreven staat in het boek van Tikkunim, Sefer Tikkunim. Tikkun, Kavbet, Tikkun 22, Sefer Zoger, in het boek Zoger. Geef je ons voorbeeld. En als hij zegt ons ook, ga en kijk, is ook niet een gewoon... Gewoon een frase, lege frase. Ga en kijk. Wat betekent? Ga betekent beweging maken. En dan zal je zien. Ja, zo is het. Ga en kijk. Wat is het nou? Alleen maar ga en kijk. Wat is dat? Ga en kijk. Ga maar. Wat zeg, ga naar de PC-hoofdstad. Ga en kijk daar in de etalage. Dat is letterlijk. Dat is dan ook. Zo, maar zo ook in het geestelijke. Hij zegt ook hier. Ja. Ga en kijk, dan zal je zien. Ga doen, maak een beweging van binnen. Ga zoeken en jij zal zien. Okay. Onthoud dat, er is niets in het Torah wat gewoon gezegd wordt. Wat is geschreven in de Tikkunim van Zohar, Tikkun 22? Bij Masha Katuf, Kam Rabbi Shimon Vamar, Saba Saba Chula. Rabbi Shimon stond op en zei, Saba, Saba, dus grootvader, grootvader, et cetera, et cetera. Daar was iets geschreven over datgene dat de wijsheid is zo onmetelijk groot en onbereikbaar is. Olevushin de Ihu Lavish Betsafra, wat hij had gezegd, laten we zeggen, grootvader, vader, zeg die nog een keer. En die bekledingen, dus die verruwingen van licht eigenlijk. De Ihulavish Betsafra, welke hij draagt in de ochtenduren, de schepper. Welke hij, die levushim, die kledingen, of wij noemen dat verruwingen van licht, die hij draagt in de ochtenduren, Aramees. Lolavish Beramsha draagt hij niet s'avonds. Want 's ochtends welke kledij draagt de schepper? Welke licht? Chassadim. Chassadim. Dus genade. En 's avonds? Dien. Korot. Ja, dien. 's avonds dien werkt. 's avonds. Strengheid van de wet. Maar overdag draagt hij dan, 's ochtends draagt hij dan, doet de schepper de hele schepping. Omhult de hele schepping in zijn lavouche, in zijn kledij van chesed. En s'avonds in dien. Zoek een naam. Olevusha de lavish bejomada. Kijk eens wat hij zegt. Olevusha, dat is van de Rabbi Shimon, zei, wat hij ons voorbeeld geeft. Van zo onbegrensde wijsheid. Olevusha de lavish bejomada, lo lavish bejomad nina. En de kleedracht, of verruwing van licht, ja? En het kleedracht, wat hij draagt in deze dag, op deze dag, draagt hij niet op een andere dag, op een tweede dag. Hebben we dat? Onthoud het alles. Onthoud dat elke dag is absoluut anders dan een ander. Ja? Elk zondag is absoluut anders dan een ander. Ja. En elke dag, elke consequente dag, op een volgende dag is absoluut anders, heeft absoluut andere kleding, bekleding ook van boven. Dan zal je het leven ervaren pas. En als je denkt dat het allemaal hetzelfde is, ook weer hetzelfde, ook weer maandag weer. Ja? En zoals ze zingen dat een mooi lied is, dat ik, januari, februari, maart, april, mei, juni, juli. Geweldig, ja. Aan de ene kant is het prachtig omdat het allemaal hetzelfde is als het ware, cyclus, hetzelfde, eeuwigheid. Maar het is allemaal een beetje ook, het is allemaal hetzelfde, één potnat is allemaal. Weet je, dan, het hele lied is alleen maar dat. Terwijl alles is anders. Elke uur, elk moment is anders. Of was het te win? Ech mishtane ma'amad umatzav haolamot. En daarmee zal je dan begrijpen, zegt hij, hoe verandert de opstelling en toestand van de wereld. Ja, ook dat verandert zich. Shehem, halevushin, levushin shel-eindsof, die zijn bekledingen van eindsof. De werelden zijn bekledingen van, of verruwingen van eindsof. Ja? Duidelijk. O, lechamashinuim, in hoeveel veranderingen veranderen ze allemaal. Behol het verrekken, op elke tijd en elk ogenblik. Elk ogenblik alles verandert in geweldige hoeveelheid veranderingen. Begrijp je dat? Aan de andere kant, we zeggen dat alles is onbewegelijk. Ken je dat zien? Aan de ene kant is absoluut alles absoluut onbewegelijk. Aan de andere kant, hoe heeft ons verteld dat? Dus alles absoluut dynamisch, elk moment alles in geweldige veranderingen plaatsvinden. Ook if je als je nu iemand hem, kach niet dan nu, beginot amamarim, shel, sefer azogar, vechulam divrei Elohim chayim. Kijk nou wat hij zegt. Eindig hij daarmee voor vandaag. En in overeenstemming met deze veranderingen, ook op precies hetzelfde, dus naar die veranderingen veranderen ook de uitspraken van Sefer Zohar, van het boek Zohar. Steeds veranderen dus de boeken van Zohar, al die zoals Shoshana, ja? En nu hebben we over het Jood, over de letters. Dus steeds veranderen ze dat in Zohar om volgens overeenstemming, naar overeenstemming met de werelden, die de veranderingen zijn van de veranderingen van de werelden. Daarom is de Zohar alles, brengt ons om al die veranderingen, sleutelveranderingen aan ons door te geven. We gulam de vreelokim chaim, en allemaal zijn zij de woorden van de levende God. Brengend. En dat is waarheid, en dat is waarheid, en allemaal waarheid is van verschillende invalshoeken, omdat allemaal toestanden van de veranderingen van werelden. Dat was hem voor vanavond. En wat is dan, we hebben net laatst, we hebben aangehaald de slogan van de dag. Dat de wens heel belangrijk is. Dat de wens telt. Ja, maar nog meer, we hebben nog meer. Zelf een mooie wens. Nee, maar moeten we wel, is goed, maar moeten we toch wel geven, niet alleen dat, echt formule moeten we geven. We hebben ook, aan het einde, bij de laatste zin hebben we gehad, echte formule. Dan moet je goed alleen jouw oprechte verzoek tellen. Als je oprechte wijsheid verlangt, dan word je die wijsheid gegeven. Nog iets. Dus nog iets. Kan nu niet bij ons. Ik verricht geen handeling voordat hij zijn hoofd weet dat de goede daad. Oh, dat is een goeie. Erg goeie. Erg goeie. Dat is goed. Dat is goed. alle andere waren ook goed. Maar de laatste, we hebben gezegd in het vorige gedeelte, dat de tzaddik, dus de rechtvaardige, dus hij die wenst om rechtvaardig te zijn, dat hij gaat geen daad verrichten alvorens hij in zijn gedachten alles grondig doorneemt, waarbij hij zich afvraagt, is dat nou leidt dat dan tot de goede daad, dat wil zeggen tot het geven, de daad van geven, of tot de kwade daad, of de daad, slechte daad, is de daad van ontvangen voor mijzelf. Nou, dat probeer de hele dag, probeer een beetje daaraan kijken, kijken of het al volgen dat advies van Shlavei HaSulam. Nog een prettige dag allemaal geweest.